audycji eksperta. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa 20 czerwca, minęła 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Mieszkańcy zreprywatyzowanej warszawskiej kamienicy przy Skaryszewskiej 11 zawiadamiają prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa przez właściciela nieruchomości. Sejmowa komisja uznała, że nie jest potrzebna informacja o działaniach wicepremier Beaty Szydło podczas protestu osób niepełnosprawnych. W brytyjskim parlamencie debatowano o reparacjach wojennych dla Polski. Na początek kolejna odsłona walki mieszkańców warszawskiej kamienicy przy Skarszywskiej 11 o dach nad głową. Tym razem lokatorzy budynku, którego reprywatyzację uchyliła komisja weryfikacyjna, zawiadamiają prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa przez właściciela nieruchomości. Jolanta Turkowska. Lokator Waldemar Szewczyk tłumaczy, że chodzi o próbę wyłudzenia pieniędzy i nękanie, między innymi poprzez nakazy eksmisji, remonty budowlane i bezpodstawne naliczanie opłat. Czynsz został nam jako następna szykana podniesiony w moim przypadku do 2000 prawie złotych miesięcznie. Kamienica przy Skaryszewskiej 11 jako jedna z nielicznych, pomimo uchylenia decyzji reprywatyzacyjnej, pozostała w prywatnych rękach ze względu na nieodwracalne skutki prawne. W przypadku większości nieruchomości, których reprywatyzacja została uchylona, komisja nakazała miastu niezwłoczne przejęcie ich w zarząd. Jak przyznaje rzecznik warszawskiego ratusza Agnieszka Kłomp, tak się jednak nie stało. Sama decyzja komisji weryfikacyjnej w żaden sposób nie zobowiązuje właściciela czy użytkownika wieczystego nieruchomości do tego, żeby nam oddał zarząd nieruchomości. Warszawski ratusz zgodnie z nakazem komisji przywrócił natomiast lokatorom miejskie czynsze. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. Sejmowa komisja uznała, że nie jest potrzebna informacja na posiedzeniu Sejmu o działaniach wicepremier szefowej Komitetu Społecznego Rady Ministrów Beaty Szydło podczas protestu osób niepełnosprawnych. Wniosek w tej sprawie złożył Klub Nowoczesnej. Posłanka Monika Rosa mówiła, że jej zdaniem Beata Szydło podczas trwającego 40 dni protestu nie podjęła żadnych działań, żeby wypełnić swoje obowiązki. Prosilibyśmy o informację, jakie aktywności były przez Beatę Szydło podejmowane, które uniemożliwiły jej zajęcie się omawianą sprawą, pytała Monika Rosa. Na te zarzuty odpowiadał wiceszef kancelarii premiera Paweł Szrot. Jak mówił, komitet zajmował się sprawą protestu rodziców osób niepełnosprawnych i ich postulatami. To się działo również w obecności przedstawicieli Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, powiedział Paweł Szrot. Teraz za granicą. W brytyjskim parlamencie odbyła się debata o reparacjach wojennych dla Polski. Jej pomysłodawca, konserwatywny deputowany o polskich korzeniach Daniel Kawczyński, przekonywał, że nasz kraj, jako najbardziej poszkodowany podczas II wojny światowej, powinien się ubiegać o odszkodowania. Kaczyński oskarżał niemieckich polityków o chęć przemilczenia kwestii reparacji. Jeśli weźmiemy pod uwagę ogromną stratę ludzkiego życia, zniszczone budynki i dzieła sztuki, jakie Polsce zagrabiono, trzeba stwierdzić, że ta kwestia nie zniknie od tak. W sprawie odszkodowań głos Daniela Kawczyńskiego był dotąd odosobniony zarówno w rządzie, jak i w parlamencie. Poseł przekonywał jednak, że o reparacje powinien ubiegać się też Londyn. Reprezentujący rząd, Sir Alan Duncan, mówił jednak, że z punktu widzenia Zjednoczonego Królestwa kwestia reparacji jest zamknięta. Przestrzegał też Warszawę przed podejmowaniem jej na nowo. Uważamy, że z otwieraniem tego tematu z Niemcami dla polskiego rządu wiążą się niebezpieczeństwa. Przekazaliśmy to jasno stronie polskiej. Kwestia, czy dyskutować dalej na ten temat i w jaki sposób go rozwiązać, jest w oczywisty sposób sprawą decyzji Polski i Niemiec. Jeśli chodzi o nas, Zjednoczone Królestwo wierzy, że nie wolno nam zapominać o lekcjach historii, ale też nie powinniśmy pozostawać w przeszłości. Dzisiejsza debata nie odbywała się w głównej sali, ale w znajdującej się nieopodal Westminster Hall. To przestrzeń przeznaczona dla debat o niższej wadze niż te w sali plenarnej. W sali było 10 posłów, między innymi dlatego, że w sali głównej toczyły się kluczowe głosowania w sprawie Brexitu. I na koniec jeszcze wracamy do kraju. Zorganizowali kampanię wyjaśniającą, czym jest Łuszczyca i pokaz mody antysmogowej. W Warszawie nagrodzono autorów najlepszych młodzieżowych projektów społecznych z całej Polski. W Olimpiadzie Zwolnieni z Teorii doceniono uczniów, którzy realizowali projekty pożyteczne dla swojego otoczenia i zdobywali praktyczne umiejętności. Robimy projekt Jestem Biedronką. Projekt ten polegał na uświadomieniu ludzi, czym dokładnie jest Łuszczyca, w jaki sposób działa, jakie się wiążą z tym problemy i jakby unormowanie wizerunku osoby chorym w społeczeństwie, a także w social mediach. Promowałyśmy maski antysmogowe, pokazując je ludziom jako element mody. Załóż maskę! O główne nagrody walczyło prawie 2000 uczniów i studentów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

I'm a mastermind, certified. Don't believe me, ask Chuck from the New Times. I'm a mastermind, straight certified. Don't believe me, ask Chuck from the New Times. To Von Schirach na rozpoczęcie drugiej godziny programu alternatywnego. Nowy materiał, który opublikował ten artysta, zresztą zgłębiony już także w tym tygodniu w programie PS, no ale to było późno w nocy, a może wcześniej w dzień, więc teraz raz jeszcze podaję nagranie Astronomical. W tej godzinie także zostaniemy w sferze festiwalowej, z tym, że festiwal będzie wcześniejszy. To znaczy festiwal, który rozpocznie się już w przyszłym tygodniu, 28 czerwca i wtedy usłyszymy się po godzinie 19 z dziedzińca NOSPR-u, siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, bo właśnie w tej sali koncert otwarcia nowej muzyki rozpocznie się punktualnie o 20. Wszystkie znaki na niebie i na ziemi wskazują, że będziemy na tym koncercie wspólnie, to znaczy uczestnicy festiwalu, uczestnicy koncertu i słuchacze radiowej Trójki, ale przed ostatecznym potwierdzeniem wstrzymajmy się z takim ostatecznym i jednoznacznym zapraszaniem na to wydarzenie. Koncertem zamknięcia w tej samej sali będzie występ artysty, który przedstawia się jako Samfa. Great hoodies, they cover their heads. I can't see their faces. Can't see. They knew me, looks around my head. My heart was something drumming. No need to take from me. Don't throw the paint on me. I see this look forming. I got lost astray. And this fire is running. I'm so alone now, swerving out of Blood on Me z repertuaru Samfy. To będzie koncert zamknięcia nowej muzyki. Na stronie festiwalowej bardzo dużo nowych informacji. Pomiędzy nimi bogaty program Muzeum Śląskiego, bo muzeum poza tym, że jest już dla nas naturalną przestrzenią, w której festiwal gości, to także w tym roku ma plan skierowany specjalnie do uczestników. Warto sprawdzić. Po raz pierwszy na festiwalu w tym roku pojawi się teatr. Oczywiście o tym też będziemy opowiadać na antenie. No i powraca Biuro Dźwięku Katowice. To jest taka sytuacja, która podczas nowej muzyki pojawiła się w zeszłym roku. Park Bogucki w dogodne przedpołudnie sobotnie i niedzielne jest miejscem, w którym przyroda idealnie łączy się z nieagresywną i nie psującą tego pięknego widoku sytuacją. Tak więc już w zeszłym roku i myślę, że w tym roku będzie to jeszcze popularniejsze, bo bardziej znane miejsce odpoczynku po festiwalowych bojach, które toczyć się będą w piątek i w sobotę. Strona festiwalu także na naszej polskieradio.pl/trójka, a ja jeszcze jednego artystę, a potem jeszcze jednego z zestawu tegorocznego nowej muzyki chciałam przywołać. Try to load it, wait for time to come. It might take you to Rome. It's all about religion. It's all about constructing the chemical reliance on. Touch me in that way, I just don't know what to do.

Najpierw Muramasa ze swojej płyty, nagranie Blue, tam gościnnie pojawił się Damon Albarn. Chyba nie zapowiedział się do Katowic na występ Muramasy, a potem Perfume Genius, który ostatnio opublikował płytę z remiksami i ten, którego posłuchaliśmy, Sleep Away, to nagranie zostało zremiksowane przez Muramasę, w ten sposób pokazując wszechstronność tego młodego chłopaka. No to skoro powiedziałam, że jeszcze jeden artysta z zestawu tych zaproszonych w tym roku do Katowic na nową muzykę, to właśnie oni teraz. Był Samfa, czyli artysta występujący na koncercie zamknięcia, to muszą też być oni, EAPS, bo ten koncert zamknięcia składać się będzie tak naprawdę z dwóch części. Najpierw EAPSi, a potem Samfa. Tak bym chciała, żeby ci się spodobał ten pokój. Jest bardzo jasny. Wcale nie gorszy od tamtego. Maty, szmaty kupuję, staro brania, butelki kupuję, staro brania. Galgany, ubrania. Ten pokój jest bardzo piękny. Zapłaciłam za 20. Naprawdę odlatują ptaki. Jesienią. Chciałbyś być królem? Wiesz, co najbardziej pamiętam z nadmorza? Kolor piasku. We'll be right back. Electroacoustic Beat Sessions, w skrócie EAPS, niekochana z ich repertuaru. Teraz otwieram płytę, która mnie zachwyciła. Otwieram ją po raz pierwszy na antenie, ale nie po raz ostatni. I know where the whites in your eyes have gone. I know why you want to live alone. And you're mumbling something I don't want to hear. Our house is small and it's making you unwell. I love crawling but you're breaking yourself. Can I make your favorite meal before you move out? You don't have to collapse anymore. Your home won't be a trap anymore. When you need it. Ooh, try it. Needy and seedless. You're hungry, I'll feed it. I'll comfort all of you. When you're needy and seedless, you're hungry, I'll feed it. I'll comfort all of you. Walking like a... I'm walking like a virgin again. The edge of the sidewalk is mine. If I avoid crowds, can I keep the sex off my mind? I wanna fuck, but can we read about it first? Is our bedroom safe? I don't want us to get hurt. Someday, I'll give you what you deserve. You don't have to strain anymore. This house won't be a drain anymore. When you need it. When you need it and seedless. You're hungry, I'll feed it. I'll comfort all of you. I'm sorry for being petty, please don't forget. And I'll be good to you if you return. Return. I'll come third all of you. Please return. You anymore, I'll be just right for you. Tytuł utworu Seedless, a artysta podpisuje swoje płyty jako Serpent with Feet. Naprawdę nazywa się Joshua Wise. W 2016 roku zadebiutował epką Blisters. No a teraz mamy jego debiutancki album zatytułowany Soil, jak gleba. I to jest też taki przyczynek do mówienia o artystach, którzy wydaje się, że rosną, czy też rodzą się gotowi. Mamy artystów, których obserwujemy. Ich rozwój, zmiany, to jak różnych środków próbują i jak także ewoluuje ich muzyka. Ale od czasu do czasu zdarzają się tacy artyści jak Bjork i można byłoby tutaj kilka innych przykładów podać, którzy są kompletni od pierwszego utworu. I jeżeli chodzi o muzykę, jeżeli chodzi o sposób przedstawiania i jeżeli chodzi o świat i estetykę, która się wiąże z pokazywaniem muzyki. W przypadku pana Wise mamy do czynienia właśnie z bardzo kompletnym pomysłem. To trzeba zobaczyć, a oczywiście płyty Soil trzeba posłuchać, aby zrozumieć, jakimi środkami buduje ten swój świat i jak sprawnie się w nim porusza. Jestem bardzo na tak.

albumu zaprezentowaliśmy dwa nagrania, Seedless, a potem Whisper. Oba te tytuły, jak i wszystkie inne na stronie polskieradio.pl, ukośnik trójka, ukośnik alternatywny. To jedno nagranie, które wyciągam z dalekiej przeszłości. to Karibu z lat dawnych, jeszcze jako Manitoba. Anna i Nina, nagranie z tych wczesnych płyt. Naprawdę sporo lat minęło, chociaż moim zdaniem przynajmniej ta muzyka się nie starzeje. Na zakończenie dzisiaj naszego spotkania mamy taki zestaw. Dziewczyna i chłopak, Jenny Hvall i Nils Fram. Oczywiście nie razem, ale ramię w ramię dwa utwory na naszej antenie się pojawią. Jednocześnie napisy końcowe dzisiejszej audycji. Ja nazywam się Agnieszka Szydłowska, Bartek Gil czuwał nad przebiegiem całości, Iwanka Kunewa audycję zrealizowała. No i cóż, na zakończenie, patrząc jeszcze jak Iran już 46. minutę dzielnie broni swojej bramki przed piłkarzami hiszpańskimi i skutecznie, jak do tej pory, mówimy do usłyszenia jutro po godzinie 19. You won't have to.